jeden zarabia więcej, a ty nic. Fajny mi stasz, można wpaść jak z cannabis. Możesz dać blis albo mieć pis, bo nie zarobisz tu tyle, co to masz blis. Cóż bywa, wybrać trzeba, no chyba że zrobisz fajny beat, fajny hit. Chyba. I chuj ty dam, wybacz, 1 na 10. I tak tam zostaniesz, waląc głupa jak leper. Głupoty w eter, kochasz rap jak kobietę, więc musisz być pedałem, cienkim jak tabletek. Nie ten hit, nie ten beat, nie ten vibe. Ten przekaz nie trafi do elit, nie ten kraj. Nie jestem święty, ale mam swe patenty. Do świętości mają tyle, co do biedy. Magiertych nie bądź spięty, weź się nie drzij, rozwiąż krawat. Pamiętaj, że w Polsce króluje żaba. To nie jest twój biznes. Nie ma sławy, nie ma hajsu nigdzie. To nie to miejsce, nie ten czas. Gdzieś w lasu spadniesz jak liście. To nie jest twój biznes. Nie ma sławy, nie ma hajsu nigdzie. To nie to miejsce, nie ten czas. Gdzieś w lasu spadniesz jak liście. Ludzie już dawno wyszli z dołów, wpadli wyścig, wysłuchać muzyki z iPodów. Widok czysty, bez mgieł, bez chmur. I ogólnie biedny tylko jeden ze 100. A to gówno zjadło MCs. Nie z przypadku na nich padło, mam kilka list. Mówią, ten biznes tłucze się z łatwością szklanki. Jestem tu, więc nie dam biznesu zhańbić. Spokojnie, weź stań koło mnie. Będą błagać, by argumentować wolniej. A ja będę tu, nie jestem ze szkła. Wiele dróg zabójczych jak jest strach. Fakt, nikt nie przepisał mi rapu w spadku. Sam go wezmę, ty nie rań go fese. Dokładnie tak. Dokładnie, ha. Nie twój biznes. To nie jest twój biznes. Nie ma sławy, nie ma hajsu nigdzie. To nie to miejsce, nie ten czas. Gdzieś w lasu spadniesz jak liście. To nie jest twój biznes. Nie ma sławy, nie ma hajsu nigdzie. To nie to miejsce, nie ten czas. Gdzieś w lasu spadniesz jak liście. Ja i biznes to jak man i fitness. To czego chcę, jak na betonie róża kwitnie. Wbrew wszystkiemu, bo ta krew ma tlen. Nie zarobisz nic, chyba że wygrasz battle. Kilka rzeczy, piłka w grze, czy dadzą radę. Młodzi, wszystkiego naj, omincie szpadel. Gruby hajs, będziesz miał, jak wygrasz lotto. Olać pal, HDTV, masz odtąd. Uciec stąd pod prąd, to nie bajki. Tu nic nie da podkop i spal swoje lalki. Tu trzeba walki, huskład jakby grzów. Dlatego ruszę nawet na oddział satanistów. A mama mówiła ci, zostań w domu. Nie musisz pomagać ludziom, w domu pomóż. Ścierka w łapę, od rapu zdala raper. Z ciebie będzie jak gangstar wyda klapę.